buzul n-are meu de la nimeni nu iau. Pe banii mei eu fac ce vreau. Pe banii mei eu sunt șef și cheltui cum am chef și ies cât vreau.